böyle habersizce söyle nereye aç gözünü nurdaki yaş olan. Vallahi yakışmadın sen kefene, duam oldu mezarında taş olan. Vallahi yakışmadın kefene, duam oldu mezarında taş olan. Ne bir telefonun demek tubun var, ne dönüşün ne tatilin yaran var. İçimizde tipi rüzgar oran var. Bu yıl sanan bu yıl bizde şivan. Hoyrat düştü şu elazı yastadı, dolanayım topraklarda taşladı. Bizdeki dert ne kurtta ne kuşladı. Bu yıl sanan bu yıl bizde şu an var. Sen olsaydın gözümde çizgi çizgi dert olsaydın yüzümde. Kara kış olsaydın bahar yazında, böyle miydi senin ile aktın? Kara kış olsaydın bahar yazımda, öyle miydi senin ile aklımız? Ne bir telefonun ne mektubun var, ne dönüşün ne tatilin yaram var. İçimizde tipi rüzgar oran var. Bu yıl sanan bu yıl bizde şu an. Hoyrat düştü şu Ankara yastadı, ciğerparem topraklarda taşladı. Bizdeki de ne kurtsa ne kuştadır. Bu yıl sanan bu yıl bizde şu an var.